Zonja dhe zotri, ky që shikoni është insekti kumarit në banesën e ti. Hej, ngriu në këmbë. Pa të shojmë. Ashtu. Ja, ky është insekti i kumarit. Pickimi i ti shkakton ethet e kumarit. Edhe tani të shojmë disa shembuj të punës së ti. Si thua, dy fishin apo asgjë? A ju lutem, zotri, mos e hidhni më monedhën, vetëm paguani çekun. Vë bas 5 dollar se ajo miza do të ulet fillimisht në gotën time. E pranoj basin. Mos harroni njerëz, insekti i kumarit do t'ju pickojnë nëse nuk tregoheni të kujdesshëm. Insekti i kumarit do t'ju pickojnë nëse nuk tregoheni të kujdesshëm. Dhe është e vërtet! Do t'i la të qeta viktimat e mia për sot. Edhe një insekt kumari ka nevojë për pak pushim. Hej, si e ke halin ti, ha? Mendova se do të doje të luani me letra, mbase një lojë me dënime, apo jo, miku im? Ja, nuk është e mundur. Nuk do të më bindësh të luajmë prapë me dënime. Unë nuk dua të luaj me letra me ty. Loja me dënime mori fund. Ja, është një punë për insektin e kumarit. Jepi, ndaj letra, s'filojmë, ndaj, mjep letrat e mija, ndaj, hëpra, filojmë, ajde! Me qëfar do t'luajmë? Kush pyet, më jep letrat, ndaj, ndaj, ndaj, jepi, filojmë! D'akord, gjinë rami për dënimet. Mirë, mirë, mirë, mirë, mirë, ndaj letrat, hajde, mjep letrat, ndaj! Ha? Tresh! Gjinë! O, jo, atë jo, jo të me të shtima, të lutem, jo të me të shtima, të lutem, jo, jo, jo, jo! Të lutem, jo të me të shtima! Shëndet. Sajnat e kam, sajnat, sajnat! E po mirë, mik, humbe, pra nuk fitove, duhet të luajmë pa rrezikuar rezultatin, do t'a provojmë prap! Mirë, ndaj letrat, duhet të marr hak, hajde, mjep letrat, forca, forca, forca, mjep letrat, nuk do të rrim gjithë ditën këtu, hajde, hajde, hajde! Kjo më duhet, edhe nuk më hynë në pun kjo dhjeta. Oh, ja mos, nuk e kam hequr gishtin akoma, djali mirë. Të bënte pun dhjeta, ha? Shumë mirë, na një dysh. Gjin për sëri. Gjash 18, 70, 75, Vilhelm Tell. Jo, mos më bëj këta. Jo, Vilhelm Tellin. Jo, jo të. Mos, ja! Nuk mund të heqësh dorë tani, tani që e gati për të fituar, duhet të provojmë përsëri. Ai nuk mund të humbas gjithmonë. Gjinë për sëri! Zare se s'thashtë gjë! 36. Rrugulli se fuqin. Oh, jo. Jo, këta. Jo, jo, shtu e fuqin. Të lutem. Hajde, ndaj, me pletrat, ndaj, ndaj, ndaj! Je shumë i pa fatë, Maçok, po heq dorë për para se të vrasësh veten. Mos e lejo të të ndaloj, Maçok, do të luaj unë me ty, afro dhe pri, fiton letrë më e madhe, dakord, ti i pari! Mirë, mirë, po i presë unë. Jo dhe aqë mirë, Maçok, shiko! A! Jo! Ato jo! Jo gazetën, jo gazetën, jo gazetën! Mm. Oh, oh, oh!